ulicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. 13-latek i jego opiekun utonęli w morzu w Rewalu. Ofiary i zniszczenia po trzęsieniu ziemi w północnej części Filipin. W Warszawie biegną, by zdobyć pastę. Dwie osoby utonęły w morzu w Rewalu w Zachodniopomorskiem. Rano w okolicach Pobierowa odnaleziono ciało 13-latka. Wczoraj wieczorem ciało 42-letniego mężczyzny, który był opiekunem nastolatka. Informację potwierdził kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, Łukasz Kamiński. Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie informacyjne dotyczące ciała, które dryfuje w miejscowości Pobierowo. Na miejsce zostały wysłane jednostki policji, które wyciągnęły ciało dziecka. Wieczorem do morza weszły cztery osoby. Przed 19 służby dostały informację o tym, że pomocy potrzebuje troje dzieci, jedna osoba dorosła. Dwojgu nastolatków nic się nie stało, a do zdarzenia doszło na niestrzeżonym odcinku plaży. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w północnej części Filipin. Magnituda wstrząsów dochodziła do 6. Trzęsienie nawiedziło grupę słabo zaludnionych wysepek. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której udział bierze wojsko. Zniszczone są budynki i drogi. Filipiny leżą na tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, rejonie wzmożonej aktywności sejsmicznej. Śląsk ponownie musi stać się perłą polskiego przemysłu, polskiego rozwoju gospodarczego, tak mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Radiem Katowice. Szef rządu dodał, że właśnie w tym celu powstał program dla Śląska. Cały program dla Śląska jest programem wielopłaszczyznowym dotyczącym przemysłu, infrastruktury, nauki. Zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych ostatnio w uczelnie w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, w Katowicach, w Częstochowie. Nowe kierunki studiów, takie jak informatyka, medycyna, wzmacnianie istniejących kierunków studiów po to, żeby pomagać zmieniać Śląsk w kierunku nowoczesnego przemysłu. Program dla Śląska to około 50 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój regionu, walkę o czyste powietrze czy inwestycje w różne branże. To uczczenie powstańców warszawskich na Sportowo. Przy Zielnej 39 trwa szósty bieg zdobycia pasty. Uczestnicy wbiegają na dziewiąte piętro budynku. W imprezie bierze udział 750 zawodników. Jeżeli chodzi o bieg pasty, to jest mój trzeci start, a jeżeli chodzi o bieg powstania warszawskiego, to już piąty. Bieg powstania warszawskiego, jedna z lepszych moich imprez i polecam każdemu, kto jeszcze nie biegł, żeby wystartować w tej imprezie. Idea, żeby upamiętnić tych, którzy walczyli o Warszawę, a to jest mój pierwszy start. Dwa lata temu przyjechałam do Warszawy na obchody sierpniowe i zrobiło to na mnie takie duże wrażenie. Niestety nie udało mi się zapisać na bieg powstania i to było moje postanowienie, że w przyszłym roku wystartuję i już udało mi się drugi raz wystartować. W roku, jak biegłam, puszczane było z głośników głos spadających bomb, więc czuję się tego ducha, który był w tamtym czasie wśród powstańców. Bieg zdobycia pasty przypomina o bohaterskiej i ofiarnej postawie batalionu Kiliński, który zdobył drugi po Prudentialu z najwyższych budynków w ówczesnej Warszawie. Walki o liczące 9 piętr wieżowiec toczyły się 18 dni. Budynek był dla Niemców punktem strategicznym. Przez centralę utrzymywali kontakt z frontem wschodnim. Był to też dobry punkt obserwacyjny. Dopiero użycie motopomp z substancją zapalającą zmusiło hitlerowców do poddania się 20 sierpnia 1944 roku. Wieczorem wystartuje 29. bieg Powstania Warszawskiego. Swój udział zapowiedziało 13 tysięcy zawodników. 3 lata temu z pielgrzymką w Polsce był papież Franciszek. 5-dniowy pobyt Ojca Świętego był związany ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i 1050. rocznicą Chrztu Polski. Papież z Argentyny nawiązał z młodzieżą spontaniczny dialog. Mówił m.in. o tym, że słowa proszę, dziękuję, przepraszam pomagają przetrwać małżeństwu. Damy wam jedną radę. Nigdy nie kończcie dnia bez zawarcia pokoju. Zachęcił, aby powtórzyli te słowa 3 razy. Repitamos la junto. Permiso. Gracias. Perdón. Más fuerte todo. Trochę silniej proszę. Permiso. Gracias. Perdón. W opinii setek tysięcy młodzieży papieska pielgrzymka w Polsce stała się świętem młodości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

21 lat temu, a jutro minie rok, kiedy Kora już jest tam gdzieś daleko. Ja ciągle wybieram tę wiadomość i tak sobie udaję przed sobą, że nie widzieliśmy się ostatnie lata, bo Kora była niedysponowana, więc zaczekam jeszcze, może w dobrze je spotkamy się kiedyś. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy Markowania do godziny 13. Nie będę polecał Państwu naszej strony internetowej, bo tam się nie wyświetla to, co jest w Markomanii, więc po co? No ale tak czy inaczej polecam, bo tam można oddać głosy na listę, gdyby Państwo mieli ochotę. Zestaw mocno poszerzony. Hela dorzuciła wczoraj po 22. polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie mówiłem, a listy już biegną. Ewa, Marcin, Paweł, Grażyna, Olaf, Marzena, Anka, Jacek, Zbyszek, Andrzej, jeszcze raz. I w tym momencie jeszcze Łukasz. Dziękuję bardzo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Co w naszej audycji dzisiaj? Poza pyszną sałatką włosko-francuską będzie akcent hiszpański. Dlaczego? To o tym powiem, jak przyjdzie pora. W drugiej godzinie naszego spotkania, albowiem pierwszą wypełnią dwa nowe nagrania, które obiecałem na blogu, a zaraz potem Radio Kalifornia, które potrwa do samego południa. Delikatesy pewnie też się zdarzą, troszkę smooth jazzu, czyli to tak jak wakacje. O adresie mówiłem, o stronie internetowej mówiłem. Zaczekamy na Erika Marientala i polecimy dalej. No tak, gdzie Państwo słuchają radia? Kolega rówieśnik trójki na przykład na hamaku. Można i tak. Pogoda za oknem zachęca do spędzania wakacji na wolnym powietrzu. No, mam nadzieję, że tak się z Państwem dzieje. Następny utwór nosi tytuł Roman Holiday, czyli albo wakacje Romana, albo rzymskie wakacje po prostu. Rzymskie wakacje, zespół The National, to, bo czasami ma się ochotę na coś zimnego. I Am Easy to Find, to jest ich nowa płyta i ten utwór jakoś tak przypadł mi do gustu. Roman Holiday. Następne połączenie prawie niemożliwe do zrealizowania. Calexico i Iron and Wine. Scars called him Skin. I saw your garden and gave it sin. Every savior needs someone to save, someone to save. Two kids climbed on a roller coaster car, got rattled on the track, up and down, around and back. Whoever they were, no matter who they are, no one's walking off the same. When I fell out of the palm of your hand with the summer flower, I followed the water and found these friends of mine. Small town thugs and lightning bugs shine in their final hours, and their hearts all come out of the cold. Tak, okazuje się, że to ich drugie spotkanie, Calexico i Iron and Wine. Years to Burn to jest nowa płyta poprzednia z 2005 roku, ale ponieważ jestem większym fanem Iron and Wine niż Calexico, to jakoś tak wypadło mi to z głowy. Pytają państwo, dlaczego dzisiaj nie ma przepisu na to, znaczy informacji o tym, co będzie w Radomsku na obiad. Pan Paweł. No jest. Zupa warzywna na bazie fasolki szparagowej oraz pierogi z kapustą i grzybami okraszone boczkiem i cebulą. Ślina leci. A teraz już Radio Kalifornia. Wsiadać proszę. Make ready for your magic mountain ride. Say

This late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. Big Yellow Taxi, napisała Joni Mitchell, a to wersja Counting Crows z gościnnym udziałem Vanessy Carlton. Słuchaczka napisała, że za mało mówię, to teraz będę mówił trochę więcej. Oto bowiem kartka z kalendarza 15 lipca 1979 roku. Ta piosenka ukazała się wydana na singlu w Ameryce. Dotarła do 5 miejsca listy przebojów Billboardu. Milion egzemplarzy singla sprzedano wtedy, a całej płyty również ponad milion. No i to jest cudowne 3 minuty. Proszę zwrócić na to uwagę. Barry Manilow jako producent występuje tutaj, gra na fortepianie. Piosenkę napisali panowie Richard Kerr i Will Jennings, a zjawiskowo, absolutnie zjawiskowo zaśpiewała tę piosenkę 40 lat temu Dionne Warwick. And made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Aż by się chciało dyrygować orkiestrą. Barry Manilow był producentem tego nagrania, a Dionne Warwick śpiewała I'll Never Love This Way Again dla wszystkich zakochanych. No tak, ale znowu za chwilę ktoś napisze, że ostatnich 10 piosenek było za smutnych. Dzień dobry, panie Marku. Nie wiem, czy pan wie, ale jedzie pan z nami nad morze. Ewa i Marcin. A wygodnie nam w tym samochodzie? Rider in the Rain. Ten utwór też obiecałem. Randy Newman z kolegami Eagles. Got a gun in my holster, got a horse between my knees, and I'm going to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado, raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider in the rain. And I'm gone. My mother's in St. Louis, and my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain. I'm riding in the rain. He's a rider. I'm going to Arizona. He's a rider in the rain. Used to work in Uncle's feed store while he was fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain. So I'm going to Arizona, just a rider up in the rain. I'm a rider. Piękny pan, Randy Newman, z kolegami z grupy The Eagles, Rider in the Rain. Pani Ewa napisała, no nie, nie może pan z tamtym państwem jechać nad morze, skoro pije pan ze mną urodzinową kawę. Wszystkiego najlepszego, pani Ewa, z okazji urodzin. Kawę wypiłem z Bartkiem i tam mniej więcej godzinę temu. John Stewart i Stevie Nicks. Jump into my car and I throw in my guitar. Słuchając w latach 70. American Top 40 prezentowanej przez Casey Kasema, było tak źle słychać, że w ogóle nie skojarzyłem, że tam Stevie Nicks śpiewa w drugim głosie. John Stewart, utwór zatytułowany Gold. Nie wiem, jak ja to robię, ale jestem wszędzie, z panem Witoldem w kosmosie. U pana Mirosława konfiguruję właśnie komputer, a pan Maciej zaprasza do krojenia ogórków na mizerię. Czas na obiad. No ale ma pan taką maszynkę, marcheweczkę, ciach, ciach, ciach, czy tak ręcznie te ogórki? Bo tak ręcznie to byłoby trochę za dużo roboty. A, jeszcze jeden list bardzo ciekawy od pana Marka. Koniec płyt kompaktowych. Podobno nadchodzi koniec ery płyt kompaktowych. Gdy tak się stanie, jak pan będzie prezentował wówczas muzykę? To mnie już pewnie nie będzie, ale panie Marku, na wszelki wypadek kupuję za dużo płyt na razie, więc trzeba będzie się z tym rozstać. I myślę nad tym, jak zrobić taki kiermasz płyt, żeby słuchacze mogli sobie wybierać to, co by chcieli z kolekcji pana Marka. Nawet z autografem może być. Taki na przykład Biszkopt. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money and then they break your heart. lonesome Sue. She's in love with old Sam. Take him from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. Poor old Jimmy sits alone in the moonlight. Saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky. Puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. On and on, on and on, on and on and on. When the first time is the last time, it can make you feel so bad. But if you know it, show it, hold on tight, don't let her say good night. Got the sun on my shoulders, my toes in the sand. My woman's left me for some other man. Oh, but I don't care, I'll just dream and stay tan. Toss up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying. And I smile when I feel like dying. On and on, on and on, on and on, on and on, on. Tak, i oczywiście okazało się, że biegnę w maratonie kerkonoskim. To już wiem, dlaczego te nogi mnie tak bolą. On and on. Nie, mówiłem już wielokrotnie, że nie jestem fanem takich zabiegów, że artysta nagrywa swoją piosenkę po raz drugi, ale jeśli to robi Stephen Bishop i jeśli to robi tak jak tutaj, to bardzo mi się podoba. To jest taki dziwny zestaw. Trochę bałem się do niego podejść. The Rebirth of the 70s, czyli trochę pozmieniane utwory, które tak dobrze znamy. Ale myślę, że nie wszystkim to przeszkadza. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. And don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Can't get desperate.